Vesela smo familija, nema takve u blizini, ko nam dođe uvek kaže, ala vera domaćini. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, kad zovemo na veselje. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, kad zovemo na veselje. Za komšiju, priju, kuma, kod nas svega ima dosta, slatko kafa i rakija, dočekuju svakog gosta. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, da zovemo na veselje. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, kad zovemo na veselje. Svako kod nas radost vraća, da odmori i popriča, svi živimo kao braća. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, kad zovemo na veselje. Pozdravljamo dobro društvo, pozdravljamo prijatelje, neka svako s nama bude, kad zovemo na veselje.